Diumenge 20 de juliol 2008 inicia aquí una nova odissea a Mahara. Ni les calors més infernals, ni les multituds més agressives, ni les ressaques més espantoses poden amb els Maharas, animals radiofònics dominicals que trobeu tots els diumenges de 7 a 9 del vespre. Radio Contrabanda. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Maharas. Avui, dia 20 de juliol 2008, seguim aquí, o segueixo en singular, perquè ja sabeu que aquest estiu els Maharas ens anem una miqueta tornant en aquestes vacances estivals. I per tant, està un servidor, Ernesto Che Mahara, l'equip titular sol, i de moment pues, ocupant la taula de so. Però en veritat no estic sol aquí a l'estudi, sinó que tinc dos invitats molt especials, que, bueno, vist que ja tenim una tradició, algun d'ells contrabandista important, presenta't tu sol i ja està, no? Bueno, hosti, quin compromís, el fot ja d'entrada, de, no? Sí. Bueno, fa molt temps que anem fent un programa aquí, era La Memòria Silenciada, sóc el Manel Aissa, de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i bueno, avui m'acompanya una companya de l'Ateneu, una jove companya de l'Ateneu, la Emily de Backer, que està aquí al costat. Hola. Sang nova, no? L'Ateneu? Sang nova, sí, sí. Hi ha molta regeneració. Doncs d'aquesta regeneració i de moltes més coses parlarem avui, perquè la setmana passada us vam avançar que farem un programa especial transgènics. Podeu intuir que no serà així, però no es preocupi que això ho posem per setembre, i de fet avui, per la raó que hem portat el Manel i l'Emili, és perquè ens parlin una mica de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és un col·lectiu, un Ateneu del qual hem parlat aquí algun cop, però que de fet mai havíem tingut cap dels seus membres aquí sentats perquè ells mateixos ens expliquéssim. Llavors, doncs avui serà l'ocasió i estarem fins a les 9 del vespre en directe aquí en el 91.4, del dial de Barcelona i Rodalies, i a www.contrabanda.org. Com que això s'està gravant avui correctament, això significa que els que no ho pugueu escoltar avui diumenge en directe ho podreu estar escoltant en diferit el dijous a partir de les 10 del matí, just després dels companys Rosqueros, i si no també podreu estar-ho escoltant des del podcast, que és maharas.contrabanda.org. Molt fàcil, aneu a la web maharas.contrabanda.org, i si no, pues, també aneu a la secció corresponent de contrabanda.org. We'll be right back. Continuant d'FM, recordeu, emissora lliure no comercial de la ciutat de Barcelona, 17 anys emitint en el 91.4 del dial. L'Ajuntament no pot fer-ho tot, però sí que s'ha de preocupar de tot. Sabeu que heu vist que avui hem començat així bastant festius amb els New Order, però bueno, és qüestió a vegades de l'atzar. Bueno, recordeu, estarem aquí dues hores i per qui vulgui participar, que sempre aquesta és la idea del programa, que tenia les línies obertes i que utilitzeu la ràdio pues, pel que té sentit que existeixi, que és per també usar-ho com a eina comunicativa, doncs molt fàcil, truqueu al 93-317-7366, 93-317-7366. Si us fa vergonya o ens escolteu en diferit, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Bueno, doncs com us comentava, tenim avui el Manel, a Issa i l'Emili, que ens comentaran una mica quina és la història i el present de l'Ateneu Enciclopèdia Popular, ja històrica entitat i Ateneu d'aquesta ciutat. I ara comentàvem amb el Manel que potser el més lògic és que comencis explicant d'on sorgeix i una mica definint, no?, que és el tema que potser hi ha gent que ens escolta i no ho coneix. Bueno, l'Ateneu Enciclopèdic Popular és una vella entitat de Barcelona. És una entitat que arranca el 1902 a partir d'una vaga general que va haver-hi a la ciutat, a la qual es va, bueno, el món obrerista no va aconseguir les millores que reclamaven, no? A partir d'aquell moment, una sèrie de joves inquiets, diguem, del camp llibertari, van creure que per guanyar alguna vaga, per guanyar, es tenia que guanyar en coneixement. I a partir d'això és quan decideixen crear l'Ateneu Enciclopèdic Popular. És el 1902, per això necessiten o busquen el recolzament en aquell moment de joves abocats de la ciutat i progressistes del moment, que bueno, era republicà, d'en Francesc Layret, i seran, bueno, conjuntament amb Lluís Bulf i Francesc Layret i altres, seran els que fundaran al final de 1902 el que és l'Ateneu Enciclopèdic, no? Aquest Ateneu tindrà diferents fases, creixerà molt, serà un Ateneu que estarà ubicat al carrer Carme en quasi tot el seu període, el seu temps, al carrer Carme número 30, arribarà a tindre més de 35.000 afiliats, que és molt potent, no? És en una ciutat que encara no té els anys 20, els anys 10, final dels anys 10, anys 20, arriba a tindre 35.000 socis, quan la població encara no arriba al milió d'habitants, no? Barcelona encara està sobre els 600.000, 700.000 habitants, però no, ni en cap cas arriba al milió d'habitants, no? Quasi es podia comparar, equiparar al Barça, no?, en aquelles èpoques. Sí, en aquelles èpoques, efectivament, l'Ateneu triplicava els socis del Barça, no? O sigui, era una entitat que arrastrava, bueno, havia una efervescència en tot el moviment obrer per adquirir coneixement, no? Perquè bueno, en aquell moment també es donaven, no solament es donaven classes, bueno, les mancances que tenia a l'Estat, pues moltes d'aquestes mancances de l'ensenyament i totes aquestes històries es canalitzaven a través dels ateneus, no? Que d'una o altra manera són la gent que van educar el poble, no? Van educar el poble, aquell que el 36 va parar, no solament a l'Ateneu Enciclopèdic, no? Sinó, diguem, l'ateneisme va ser la gent que va educar el moviment obrer, no? Que va educar el poble en el coneixement, no? Perquè el nom, el vostre nom, suposo que en el seu moment no va ser escollit a l'atzar, no? Les tres paraules que componen el nom de l'Ateneu tenen bastant sentit i s'expliquen per això mateix. Que volíem fer, bueno, és una, el projecte és com una mena d'universitat popular, no? I el projecte arranca aquí, arranca en una derrota del moviment obrer, arranca el ser conscients de que per guanyar has de tindre coneixement, no? Has de tindre, bueno, que la gent sàpiga de què va la història, no? I, bueno, jo d'una, la lectura és molt fàcil, no? Després, el 36, seran la gent que seran capaços de parar el cop feixista a Barcelona, no? I aquesta és una de les lectures que es pot arribar a fer, no? En altres, no? Naturalment, en els sindicats i companyia, no? Però és que és tot l'embrionatge de l'època que cobreix la gent dels sindicats, també estava als Ateneus, també estava a les cooperatives, també estava a les mutualitats, o sigui, tot aquest conglomerat que formen aquella societat, no? Que és la que para el cop del 36, no? Bé, aquest Ateneu va durar fins al 39. El 39, nosaltres ja ho diem en el manifest, el que va passar, havia una del general Mola, que és el dissenyador del cop d'estat del franquisme, el 39, el 36, el 39, quan entren a Barcelona, la idea que tenen és, el missatge que tenen les tropes de Jagua a l'entrada de Barcelona és acabar amb la cultura. I qui representa millor que la cultura obrera a Barcelona és l'Ateneu Enciclopèdic. L'Ateneu Enciclopèdic Popular és la primera entitat a Barcelona, a part de les institucionals, en la qual les tropes franquistes van entrar i no van deixar cap paper, no van deixar res, ho van quemar tot. Vull dir, tothom està reclamant avui en dia els papers de Salamanca. L'Ateneu Enciclopèdic no pot reclamar els papers de Salamanca perquè a Salamanca no n'hi ha papers de l'Ateneu, en aquest sentit, almenys directament, perquè tot el que havia al local de l'Ateneu Enciclopèdic va ser quemat, mobles, tot el que van trobar, no? O sigui, era la consigna del franquisme. Arrasar. Era perquè representava la cultura de l'obrer. I, bueno, ho tenien molt clar, no? Era com allò de que no quede ni un maestro vivo, i, bueno, ho tenien claríssim, no? En aquest sentit, després ho reprendrem, però perquè també se'n parla raó, perquè avui us hem convidat aquí, vosaltres, doncs, ara ho estàs apuntant, esteu portant a terme des de fa uns mesos una campanya present per reclamar la, bueno, la recuperació és difícil, no, pel que dius, però sí que una part, una compensació o un reconeixement de tot aquest expoli que va sofrir l'Ateneu, no? Clar, nosaltres estem, bueno, per una sèrie de... Nosaltres, com aquell que diu, som els primers ocupes de Barcelona. Nosaltres anem a ocupar la Casa Caritat, quan encara no existia el CCCB, encara no existia, anem durant l'any 79, anem per una sèrie de circumstàncies, anem a anar a parar a la Casa Caritat. Anem a estar allà 17 anys, i avui en dia, i anem a sortir quan es va crear el CCCB, a través de molts pactes i moltes lluites que van quedar soterrades i aquestes coses, no? Però anem a sortir del carrer Montalegre després de 17 anys, no? I en un conveni que, bueno, no s'ha complit en la Biblioteca Rus i en el CCCB, no? Que no s'ha acabat de complir en absolut, no? I ara el que estem tornant a reclamar és tornar al barri on el Raval, que mai tenien que haver sortit del Raval, no? I d'una manera o altra, bueno, estem tenint converses amb l'administració, i el que passa és que això és molt llarg, molt lent i molt dificultós, perquè, bueno, també sempre ens miren de reull i costa fer entendre el nostre projecte, no? Que quadri en el projecte del poder, no? I és complicadíssim, però, bueno, estem en allò. Mira, si et sembla, per donar una mica temps també que la gent, si vol, participi i truqui per preguntar-vos qualsevol cosa, podem posar una cançó que és una de les que teniu vosaltres penjades a la web i que de fet és el vostre himne, que crec que és potser amb la millor que podríem començar. I si cas, després d'escoltar-la, ens expliques una miqueta, ens la situes, no? És de... Bueno, digueu tu mateix, no? De qui és aquest himne de l'Ateneu Enciclopèdic, com es diu? Una cançó de Ramon Muns, que és un company de l'Ateneu, que va... quina és? Ja no me'n recordo. Cant de l'Utopia. Exacte, Cant d'Utopia, i ara sí que se'ns explica salut, i després sí que es parlem del, del present de l'Ateneu Enciclopèdic. Cant d'Utopia. Segonets de silenci, a veure si podem tornar a provar. Cant d'Utopia. Espera. Bueno, sembla que se'ns talla la cançó. Això era algú... bueno, inesperat. Ara explicant que, de fet, el que vosaltres podeu fer, també per escoltar-la, i igual que per informar-vos de l'Ateneu Enciclopèdic, de la seva història, de les seves activitats actuals, i també adherir-vos a la campanya que parlarem ara amb més detall, és anar a la seva pàgina web, que bueno, ara sí que també l'expliquem, que és ateneuenciclopedicpopular.org. Mentrestant, fiquem una mica de música, i ara us explicarem també quina música és, i ara retorno. Bueno, al final ja heu vist que no hem escoltat l'himne de l'Ateneu Enciclopèdic promès, sinó que hem escoltat una cançó d'un grup que es diu Malestar Social. La cançó es diu Malestar, també. I per què l'hem posat? Pues, també perquè aquest cap de setmana hi ha hagut unes jornades organitzades per l'Associació Musicocultural L'Escorxador a Cerdanyola del Vallès, O, bueno, aquesta associació, aquí ens la va explicar un cop un company, el Luca, de Cerdanyó del Vallès, que també és una de les persones que està portant, està iniciant allà el projecte d'una ràdio lliure online. Doncs aquest cap de setmana feien una sèrie de tallers i xerrades entorn al software i al software lliure, però també a les llicències lliures, i per tant presentant aquest projecte on diversos grups doncs, pengen la seva música, i des d'una òptica doncs, d'intercanvi de música i de coneixement, doncs van promocionant doncs, el que fan sense intentar passar per circuits comercials. Si voleu escoltar música aquesta, de dues formes, hauríeu d'anar a una web que sí que ho és, que és MySpace, on allà fica l'escorxador i trobareu algun dels grups com aquest que m'ha escoltat ara. Després potser us posem algun altre. Bueno, doncs després sí que intentarem recuperar alguna de les cançons que tenen penjats a la web, l'Ateneu Enciclopèdic. I bueno, si cas, no sé, comenta'ns alguna cosa de l'himne aquest, doncs sorgeix, ja que ens hem quedat una mica amb les ganes d'escoltar-lo sencer, bueno, del vostre company, no? Aquesta és una cançó del company de l'Ateneu, Ramon Muns, té un LP que és, bueno, que l'LP que va sortir als anys 80, crec que 70 i pico, és un LP que es va gravar a Suècia i aquí és introbable, no? I quan, crec que avui en dia és introbable aquest LP, si el trobes pagues fortunes perquè és una peça de col·leccionista, no? I bueno, no fa gaire, farà com 4 o 5 anys, va fer un CD en un... crec que sí, quan el centenari de l'Ateneu Enciclopèdic, una mica abans, no gaire més, al vol del 2002, va fer una nova edició on va incorporar cançons que tenia de Jacques Brel i companyia, i entre elles estava el cant de l'utopia, que des dels anys 80 ja el n'hem marcat com, o sempre l'hem considerat com el himne de l'Ateneu Enciclopèdic, no? Perquè parla de l'utopia, sempre estem lluitant per l'utopia i aquestes coses. Doncs si us interessa escoltar-la, igual que molt ho es deia abans, consultar altra documentació de l'Ateneu, la pàgina és ateneuenciclopedicpopular.org, tot junt, ateneuenciclopedicpopular.org. Nosaltres la tenim linkada també al blog Mahara, llavors allà també la trobareu i podeu anar, i la veritat és una web bastant nova, no?, que heu renovat fa poc. Bueno, sí, s'ha renovat farà un any escaig, un any i mig, que li han donat una nova... Bueno, estava ja una mica velleta i farà cosa d'un any. Una companya la va restaurar i la va adescentar, diguem una mica, no? Perquè estava molt... Bueno, era molt vella ja. Ja pots trobar-ho també, actualitat de l'Ateneu. Perquè el que no has comentat és on us trobeu ara mateix. O, bueno, si també pots explicar realment la gent com pot accedir a vosaltres, com pot contactar amb vosaltres. Bueno, nosaltres estem al passeig de Sant Joan, passeig de Sant Joan número 26, primera, i bueno, actualment ara de cara a l'estiu estem oberts dos dies a la setmana. Jo principalment he de dir que l'Ateneu Enciclopèdic totes les seves activitats les fa fora, com les fa fora del seu local, perquè no té local, com aquell que diu, no? L'Ateneu Enciclopèdic Popular, és que no m'ha acabat d'explicar les històries, no? L'Ateneu Enciclopèdic Popular és Ateneu Enciclopèdic Popular, però darrere té el Centre de Documentació Històric Social, no? Que és una biblioteca amb més de 25.000 volums sobre moviments obrers, a part de l'hemeroteca amb 14.000 capçaleres de diaris i butlletins i fanzines i aquestes coses, a part de tota la documentació que pugui haver-hi, no? Però de dossiers i històries d'aquestes, no? Lo qual, el local que disposem avui en dia, un local de 150 metres quadrats, no n'hi ha espai per res, solament n'hi ha espai pel paper i per les persones molt justet, no? En la qual totes les activitats que fem de l'Ateneu sempre tenen que estar pensades fora del local de l'Ateneu. O sigui, la més petita reunió es té que fer fora de l'Ateneu perquè no n'hi ha espai, no? Per tant, a veure si algú va veure-us allà a la Biblioteca Arús del passeig Sant Joan. Al costat de la Biblioteca Arús. Al costat. El que pot fer és anar a consultar la documentació, no? Però, Sí, actualment les nostres permanències són per connectar amb la gent, i sobretot passa la gent per consultar la biblioteca, no? Sempre n'hi ha algú o no altre que passa... Bueno, a buscar un paper, a buscar el que sigui, no? La recerca d'algun document, algun diari, principalment avui en dia, sobretot l'hemeroteca, que és molt rica i interessant, i bueno, i tot el que pugui trobar, no? A remenar una mica, no? Uh-huh. I bueno, aquesta és la nostra quotidianitat, no? A part preparem pues jornades, o preparem alguna exposició, preparem conferències, però tot això ja ho fem fora del local, no? Perquè és impossible fer res. Al Passeig de Sant Joan és impossible, tenim que anar a buscar o locals com el CCCB o la casa ocupada de Can Cadena. Bueno, Can Cadena no han anat mai, no? Però la Rosa de Foc a Gràcia o el que sigui, no? Sempre a buscar algun local on puguem anar, o a l'espai obert o alguna història. Precisament aquesta és una de les reclamacions que feu en aquesta campanya que esteu portant a terme ara mateix, no? Sí, bueno, l'objectiu d'aquesta campanya és recuperar un espai que creiem que la ciutat li deu a l'Ateneu Enciclopèdic i als moviments socials, i recuperar un espai perquè al centre de Barcelona, perquè després bueno, els moviments socials de Barcelona se'l facin seu, no? A part de que la biblioteca i hemeroteca de l'Ateneu estiguin en les millors condicions, perquè avui en dia on estem la documentació està patint, no? Està patint perquè no té les condicions adequades mínimes perquè no pateixi tant, no? Els diaris de fa 100 anys, estem parlant de diaris de la Primera Internacional de 1800 que no caben en una estanteria o coses d'estes, i estan patint, no? Necessitem un espai on aquests diaris estiguin més ben protegits, no? O aquesta documentació estigui més ben protegida. Per a part també estem parlant per un espai per tota aquella gent de Barcelona que es faci seu un espai cèntric per desenvolupar la seva, bueno, per desenvolupar la seva tasca, no? Mm-hmm. Tant cultural com socialment. Doncs per aquesta raó esteu fent en aquesta campanya demanant la devolució del patrimoni, no, de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i en el que demaneu que la gent signi, no, i s'impliqui d'alguna forma. Bueno, anem fer fa dos anys, portem ja dos anys en aquesta, i portem dos anys ja parlant amb les administracions. El que passa que tot és molt lent. Si entren a la pàgina web de l'Ateneu trobaran el manifest, allí n'hi ha fins ara 600 i pico de firmes, necessitem moltes més. El que passa que bueno, les calors de l'estiu fan difícil que la gent entri i signi, però bueno, necessitem moltes més firmes perquè de recolzament perquè això tiri endavant, no? I bueno, estem sin ello, no? Bueno, ara us llegirem part del manifest, no sé si l'heu portat, però com que el tenim aquí a la web. Jo no l'he portat, perquè he portat el primer que he trobat, i he trobat el butlletí, l'últim butlletí. I que d'això en parlarem també. Doncs si us sembla, ara en llegirem un fragment, però com us diu el Manel, és molt fàcil, aneu des de la web de l'Ateneu Enciclopèdic Popular.org i allà a la pàgina d'inici veureu que es parla d'aquesta recollida de signatures per internet, i hi ha un link on teniu el manifest i on podeu signar-lo. És a Firmes Online, que és on la gent normalment penja aquestes campanyes, que també és alta forma, aneu a firmesonline.com i busqueu Ateneu Enciclopèdic, i allà pues, podeu signar per la devolució d'aquest patrimoni de 40 anys d'oblit, d'expoli, i 30 d'oblit. Doncs si podem obrir us llegirem part d'aquest manifest, i ens hem ficat reivindicatiu, us ficarem una de les cançons, que aquesta jo crec que sí que la podrem escoltar, que teniu penjada, A les barricades, no? Us sembla bé? Sí. Oh, Bueno, contrabandits, contrabandides, aquesta era les barricades, que pel que he llegit posava que estava extret de l'intro de la pel·li Libertàries, cosa que posava. Però bueno, avui es aniran ficant diferents de cançons que tenen aquí penjats els companys de l'Ateneu Enciclopèdic, i per qüestions, bueno, de manteniment d'aquesta pàgina Firmes Online no us hem pogut llegir el manifest, però us ho anirem comentant i esperem poder fer potser avui una cunya i tot, no? O d'alguna forma ajudar que... pues que a la gent se li desperti una mica l'interès i ja solidaritza i firmi per algú tan just com és això, el retorn del patrimoni de l'Ateneu Enciclopèdic. Pues yo també quería preguntarle coses a Emilí, porque decíamos, hoy tenemos a Manel, que es un poco, ¿no?, una persona que lleva muchos años en l'Ateneu, que llevaba ahí batallando ahí, y que no digo que sea el pasado del Ateneu, es el presente, pero también nos ha venido a explicar un poco la historia de dónde viene el Ateneu. Pero, ¿no?, tú estás aquí también, que eres una persona que has venido de fuera, que has llegado hace poco, ¿no?, y que también eres parte del Ateneu o eres el presidente del Ateneu. Y pues es también interesante que la gente vea las dos partes y cómo has ido tú a parar al Ateneu y cómo lo ves tú como persona que viene de Bélgica, ¿no? De si ¿por qué te llamó la atención esta entidad? Pues es muy, muy sencillo. Yo estaba aquí en Barcelona el año pasado haciendo un Erasmus con la querida Europa, que da dinero para venir por aquí a estudiar. Y he encontrado Manel para tener información para mi tesis, que hacía sobre el movimiento anarquista aquí en Barcelona. Y bueno, enseguida el contacto ha pasado bien y Manel me propuso de volver aquí a hacer una práctica, ¿no? Y eso, me volví otra vez. Y al final me he quedado porque me gustaba. Y bueno, lo que hago ahí es sobre todo ayudar en las fichas, hay que ponerlas en el internet para que la gente pueda ver, ¿no? Y no sé, a mí me parece importante de recuperar esta memoria, porque yo, por ejemplo, en Bélgica no se habla mucho del movimiento obrero, del pasado obrero, y tenía, no sé, en los libros escolares tenía otra historia, ¿no? Y aquí aprendieron muchas cosas y me parece muy, muy importante que la gente tenga acceso a eso para aprender por sí mismo, ¿no? Porque no es en la escuela que se aprende las cosas. Uh-huh. Y eso, así que yo colaboro y estoy bien ahí con dos otras jóvenes que están ahí también, que han venido también de beca, al final se han quedado también porque eso, porque estamos bien y... Uh-huh. Hombre, hace un año tuvimos aquí una majara, la nuestra Cristina, que también había estado en el Ateneo en Siglo Popular y que un día que la tuvimos aquí también nos estuvo un poco explicando pues el por qué ella había querido volver y estar también en el Ateneo y qué es lo que le había llamado la atención en su caso desde Italia, ¿no? Que es, ¿a la otro, Cristina, claro, con vosotros? Bueno, a veces venía aquí alguna vez y claro, ella nos explicaba un poco, claro, como en su caso, desde un país que también ha tenido una tradición libertaria distinta, pero que también la ha tenido como es Italia, pues como, bueno, se tiene la imagen de Barcelona bastante mitificada, ¿no? Y en ese sentido, pues ella realmente llegar aquí y conocer una entidad como la Ateneu Enciclopèdic, que precisamente lo que recoge es toda esta memoria que a veces está ahí olvidada, pues claro, le había sorprendido mucho, ¿no? Que poco, no veía mucho equivalente en Italia. ¿Tú conocías el Ateneu Enciclopèdic o fue llegar aquí a través de contactos y a parar ahí? A través de internet. Buscaba un interlocutor para hacer una entrevista, para tener información y eso, solo casualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso. Y fuiste a parar. Pues no conocía nada cuando he llegado aquí. Porque en Bélgica, ¿tú vienes de qué zona de Bélgica? De Bruselas. De Bruselas. Sí. Bueno, ¿ves que hay algunas asociaciones o ateneos que intenten también ir por la misma línea? Parecido no hay nada. Hay algunos grupillos que intentan montar cosas. Ahora hay un local que ha abierto donde hay biblioteca, etcétera, pero no es tan importante que aquí. Tampoco en la historia sí, ya no había cosas tan importantes que la revolución, por ejemplo, así que no sé, no es lo mismo. Uh-huh. Bueno, yo supongo que en el Ateneo también lo valoráis, ¿no? Que personas que jóvenes o no jóvenes, porque vengan de fuera y crean que es importante todo lo que hace el Ateneo, no sé, supongo que sí, bueno, el Ateneo es una, ¿no?, es un marc de referència i llavors constantment, sobretot ara a l'estiu, bueno, en tot el moment, no?, però tenim molt contacte amb gent de, del Brasil, de Sud-amèrica, de Mèxic i d'Europa, d'Europa quantitat, no? D'Europa, Alemanya, França, Itàlia, pues molta gent passa per l'Ateneo al cap de l'any, inclús les famoses rutes de l'anarquisme, pues les hem estat organitzant en universitats tant d'Inglaterra com d'Alemanya, no? Per això durant molts anys, no? I llavors hi ha un referent que cada any és raro que no hagi aquest contacte, no? Cada any hi ha històries, sobretot a nivell internacional, no? A part de que també hi ha una història que és la FICEL, no se parla massa, però la Federació Internacional de Centres d'Estudis Llibertaris, que bueno, que estan tots els centres que avui en dia es torna a estar una mica creixent, perquè va estar uns anys una mica apagat, però torna sobretot de països de l'est, de tant Polònia com Hongria, Txecoslovàquia, a partir de la FICEL s'estan tornant a tindre els contactes de tota aquella gent, no? Inclús de Rússia, no? Del moviment llibertaris a Rússia, i això és interessant, no? Aquests encara no arriben fàcilment a Barcelona per, segurament per qüestions econòmiques, però sí comença a haver-hi contactes, no? Home, suposo que amb això internet, amb tots els seus problemes que ho hagi, també us haurà ajudat, no? Potser sí, bueno, més que, però bueno, el contacte humà, l'any passat, l'octubre, vam tindre una trobada, que feia temps que no es feien trobades de la FICEL a nivell internacional, i l'any passat anem a estar a Suïssa, a Lausanne, que es va fer una trobada internacional de tots els centres d'estudi llibertaris d'Europa, bueno, del món en principi, el que passa que, clar, els de Sud-amèrica sí envien un representant de gent que ja està en Europa, no?, que viu a Europa, perquè el viatge per dos dies o tres és una bestiesa, no? Però bueno, allí ja anem a tindre contacte amb tota aquesta gent, tant amb francesos, amb italians molts, amb alemans, i després, pues ja t'he dit, amb polacs, d'Hongria, a part de suïssos, no? I això torna una altra vegada torna a pujar una mica, s'està tornant a, i és una federació que, bueno, si està, que pot tindre un moment d'auge una altra vegada a nivell europeu, no? És interessant. Mm-hmm. Bueno, és important. I per allí hi ha molts contactes, no? No, per això és important, aquí sempre ho diem amb altres històries, no? Que a vegades ens trobem que, per exemple, ve gent d'altres ràdios, no? De ràdios, jo és que poden haver venido de Bèlgica també, no? De França o de més allà, que vienen i clar, una persona, pues, bueno, la gent quan busca fuera también tiene interés, ¿no? A ver cómo se hacen las cosas, ¿no? En el mismo ámbito no traéis porque tiene sus particularidades y cómo es importante que se mantenga de alguna forma una red, que quizá no sé, a veces es difícil trabajar conjuntamente, pero a mí no, solo el hecho de conocer, de saber qué están haciendo, cuáles son los problemas que hay en cada sitio, pues bueno, pues sí, sí, es importante, ¿no? Normalmente es un intercambio de opinión, ¿no? De acción, de explicar-te un lo que está fent y l'altre lo que no está fent, ¿no? Pero yo vull recordar dos dades que van ser importants per l'anarquisme recent, ¿no? Que són dos trobades internacionals que va haver a Europa, que una va ser el 84 a Itàlia, a Venècia, i una altra va ser a Barcelona el 93, que, i això ho va organitzar va ser a moments puntuals, diguem, de la FICEL, en moments en què es trobava la FICEL en un moment àlgido, va ser quan es van desenvolupar aquestes dues trobades que van ser internacionalment, que han estat força importants, no? La de Barcelona, bueno, és una que algun dia que queda, que n'hi ha un llibre sobre, no sé si el recordareu, que és un llibre superinteressant sobre els moviments, sobre l'anarquisme, als anys 93, amb tota una sèrie de textos, de reflexions, les ponències de l'època, dels debats que van haver allí, que va ser una trobada molt, molt important, que ha passat quasi desapercebuda, però que algun dia estic convençut que aquells testos es tornaran a rellegir perquè estan molt frescos encara, no? I dona, coincideix en els moments amb més esplendor de la FICEL que he parlat abans, no? Tots dos, no? Tant Venècia com Barcelona, no? Perquè és difícil fer una trobada internacional en la que, bueno, com la de Barcelona, en la que qual havien a la taula havien diferents llengües i teníem hasta traducció simultània. Això no es pot fer, no ho podem fer normalment en qualsevol encontre dels nostres, no? Traducció simultània en 3 i 4, 4 i 5 idiomes, no? Això es va donar a Barcelona en una sala que es va fer a les cotxeres de Barcelona, tot abarrotada, no? O sigui, en una assemblea de 500 persones, no? Això és difícil, que es donguin debats en aquesta profunditat, i, bueno, coincideix, no? Mm-hmm. Simplement apuntar-ho. Doncs mira, us posarem una cançó que parla una mica del viatge i del moviment transoceànic, que és de Falsterbo 3, El dia que el vaixell vindrà. I així ens donem temps una mica a refrescar nosaltres, que aquí està fent molta calor, vosaltres no us podeu imaginar, perquè esteu a casa segurament amb l'aire condicionat i refrescats, però aquí ho estem passant més malament. Tot i així, estaria bé que ens trobéssiu i, com sempre, aquí us premiarem amb algun regalet, alguna maqueta d'aquestes que tenim. 93-317-7366, 93-317-7366. Fugosa com abans del temporal, el dia que el vaixell vindrà. Tot el mar s'obrirà i les ones cantaran i els vaixells se n'aniran tots al fons. A la sorra, a la platja, cada gas s'estremirà el dia que el vaixell vindrà. Els peixos s'alegraran, nadaran fora el camí, els ocells també hauran de sortir. A les zones grans parats creieu-me estaran contents el dia que el vaixell vindrà. Les paraules que es diran pel vaixell acabarà, no les entendrà ningú, no ningú. Les cadenes dels set mars aquell vespre es trencaran el dia que el vaixell vindrà. Aquell dia sentirem grans càntics per tot arreu el moment que el capità baixi a terra. Fins el sol respectarà les cares sobre el pont el dia que el vaixell vindrà. La sorra serà un tapís daurat per recusar els teus peus fatigats. I el vell capità tornarà a recordar que el món sencer s'espera. De bon matí els enemics amb els ulls plens de son, quan els vegin creuran que somien. Per molt que el duguin negar s'adonaran que és allà el dia que el vaixell vindrà. Aixecaran les mans demanant pietat, però no hi haurà res a fer. Al fons del mar s'ofegaran com va passar el faraó el dia que el vaixell vindrà. Bueno, que hem d'escoltar aquí aquesta cançó bastant antiga, il·lustrada, dels Falsterbo 3. I continuem aquí xerrant amb el Manel i l'Emili de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Recordeu, tornem a insistir en el tema del manifest, que podeu accedir-hi des de ateneuenciclopèdicpopular.org i allà mateix veureu a la pàgina d'inici on hi ha un link que accedireu directament a això de firmes online, on podeu signar aquest manifest per el retorn del patrimoni de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Doncs ara està augmentant que també dins del present de l'Ateneu una altra cosa que realitzeu a terme és el butlletí, no? Bueno, la revista que aneu traient, que no sé si és bimensual o quina periodicitat té. Teòricament és semestral, però surt un cop a l'any, no? Ja ens hem acostumat que els últims surten un cop a l'any. I, bueno, els últims quatre s'han fet monogràfics. Un va estar dedicat a Kropotkin, l'altre al Repensar Barcelona, perquè també dins de l'Ateneu està la gent de Repensar Barcelona, o bona part de la gent de Repensar, del col·lectiu Repensar Barcelona, que porten tota una sèrie de campanyes contra l'especulació i aquestes coses. Van estar aquí fa un parell d'anys, hi ha un programa tenim especial penjat d'ells, que si algú vol refrescar una mica i què era aquest projecte de Repensar Barcelona, doncs trobareu ara, un especial. L'altre dia es va presentar de nou el nou projecte de Repensar Barcelona, i que començarà el setembre que ve. Bueno, ja hi ha tot un seguit de conferències i, bueno, i debats i aquestes coses que començarà al setembre, no? Es va presentar l'altre dia en la casa ocupada aquesta de les EPS, no me'n recordo. La retaguardia. I a partir de setembre començaran una altra vegada les activitats de Repensar Barcelona. Pues com et deia, s'han fet aquests dos, després un altre dedicat a l'ateneisme, i aquest últim, que ha sortit una mica en retard i en alguns problemilles, està dedicat a la clandestinitat. La clandestinitat llibertària del 39 fins al 75. I, bueno, això és un, podríem dir, estem preparant, per una altra banda, una exposició sobre la premsa llibertària de clandestinitat, amb més de 100 diaris de clandestinitat que tenim, les reproduccions d'aquests diaris, des del 40 i pico fins al 75. I, bueno, estem preparant aquesta exposició i bueno, que esperem presentar-la el 6 d'octubre. La presentarem el 6 d'octubre al Carrer Hospital, a la residència d'investigadores del Carrer Hospital, no? I estem treballant en aquesta exposició ara mateix. Estem una mica aliats en l'exposició, acabant muntant-la, i després n'hi ha el projecte de fer un vídeo. La Mariana i l'Emily i companyia tenen el projecte de fer un vídeo, i bueno, estem treballant en això. Històries, no? Que és un vídeo sobre la història de l'Ateneu? O... Más de entrevistas de ex clandestinos, de resistentes, como... no sé, como Abel Paz o gente más de la otra generación, de los 70, 80, bueno, a ver. Y en eso estáis, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, ya iremos siguiendo ahí las noticias per poder-los dir quan surt. Després, nosaltres precisament fa poc a les festes del Raval fent diverses entrevistes, estàvem amb companys de la Tarau Llibertari del Casc Antic, que ens comentaven que ells tenen allà una exposició i que era cedida vostra, que en parlarà material vostre, no?, sobre els anys 20... Sí, bueno, aquesta és l'exposició dels anys 20. L'exposició dels anys 20... Tenim quatre exposicions itinerants. Bueno, tres. Actualment tenim tres, perquè n'hi ha una que es va trencar. Tenim tres exposicions, que una és sobre la transició llibertària. Després tenim l'exposició del Ferrer i Guàrdia, que... Aquesta està des de l'any 89 donant voltes per tot el món, bueno, per tot el món, per tota Espanya i per mitja Europa. Ha estat un any i pico, va estar a Itàlia, totes les universitats d'Itàlia, inclús alguna casa ocupada. També va estar a França i a Espanya, per tot arreu, no? Ja m'he trobat gent que l'ha vist a Santiago, l'altra que l'ha vist a Vigo, l'altra que l'ha vist a Sevilla, l'altra a Madrid, a qualsevol indret d'Espanya. Sempre et trobes algú que et diu: ah, jo ja l'he vist en Sevilla. Allò és que ni sabíeu. Dius: hòstia, ah, sí, estava en Sevilla, jo no, ja hem perdut. Bueno, ho tenim apuntat, però no ho tenim fresc, no? Uh-huh. On ha estat ja, perquè ha estat, jo què sé, a Sevilla ha estat dos i tres vegades, no? Perquè com la gent es posa en contacte amb vosaltres, és interessada a poder exposar-la? Sí, la gent es posa en contacte amb nosaltres. Nosaltres sempre les anunciem al butlletí, i tard o d'hora, quan volen fer alguna trobada, del que sigui, doncs ens demanen l'exposició, i nosaltres pues se la prestem, no? Sense cap compromís, no? Uh-huh. L'únic compromís és de pujar-la i baixar-la per l'escala de l'Ateneu. I trencar-la bé. Aquesta és l'única de les normes, no? Perquè pesa, són 65 quadros, no? Uh-huh. I també, aquesta també, per exemple, quan va pel País Valencià, tenim fet València, Castelló, tenim fet el que és l'escola moderna en aquell sector, en aquella regió, no? O sigui que és bastant molt completa, no? Inclús ara recentment no l'ha demanat l'Ateneu Barcelonès, vol exposar-la al seu local d'aquí al carrer Canuda. Uh-huh. Crec que al gener o al febrer, no ho sé, ens l'han demanat. Uh-huh. I després tenim la dels anys 20, que també porta ja des del 98-99 donant voltes per tota Catalunya, i aquesta també ha estat a França, concretament bastant antes. I bueno, aquesta exposició també es té que dir que bueno, ha estat tant a instituts, en instituts d'Igualada, de Tàrrega, de Manresa, com d'aquí a Barcelona, a l'Institut Seguí de la Verneda, ha estat a instituts, a cases ocupades o a centres cívics, no? O ateneus, no? I bueno, i constantment està donant voltes. Va estar a la Torna no fa gaire, l'anem a tindre al poble últimament, perquè últimament, ara recordo, ens va aparèixer una nova documentació dels anys 20, Mm-hmm. unes cartes molt interessants de presó dels anys 20 que anem a considerar que tenien que fer un altre d'un home que havia patit la llei de fugues, no? En la seva foto i tal, no? Llavors anem a considerar que tenien que fer un nou quadre, un nou planell per donar-ho a conèixer, no? En tot de cartes de la presó dels anys, estem parlant cartes de l'any 20, que eren força interessants, no? De com reflecteix, com viu, com pensa, en fi, i anem a fer un... I això va provocar també un nou llançament de l'exposició. I l'anem a fer al Centre Cívic del Poble Sec, això últimament, eh? Uh-huh. Després, a la Torna va estar quasi dos mesos, a la Torna de Gràcia, i ara i de la Torna va anar directament al casc antic. Uh-huh. I bueno, i suposo que el setembre tornarà a rodar per ahí. O sigui que si algú està interessat només té que contactar amb vosaltres, no? Bueno, anar directament. Ah, bueno, anar directament també. No? Això a vegades funciona. Ja tot sol, no? Tot sol. Que passin pel carrer Fonollar. Uh-huh. I bueno, si creuen que hi poden muntar alguna història amb ella, pues que ho aprofitin, mm-hmm, perquè no cobrem res per això. I sobretot que la visitin, no? Jo ahir, de fet, que estava per allà, pel Forat de la Vergonya, vaig passar a veure, vaig tenir mala sort i estava tancat, perquè també tenia ganes una mica d'estar tranquil·lament a l'Ateneu i Bertal Casantí, que és un espai que han inaugurat no fa gaire, i bueno, me la vaig trobar tancat. Però bueno, ara són mesos així una mica tontos, però jo crec que a la que torni a setembre, pues aneu, aprofiteu, pot ser una bona excusa per anar a l'Ateneu Llibertari i poder veure, disfrutar aquesta exposició. Jo la vaig veure molt ràpid un dia que nosaltres organitzàvem el Forat, que va ser l'altre retransmissor del campionat de futbol, i em vaig quedar amb les ganes de poder disfrutar-la tranquil·lament, que quan vas amb presses no pots. Pues bueno, segur que està al carrer Fonollar, allà a Santa Caterina, molt a prop del Forat, i bueno, fins que es torni a moure cap a un altre barri, no? O ciutat. Això esperem. Mm-hmm. Sí, sí. Segur que algú mm-hmm estarà interessat. Bueno, de totes les coses que expliques, i sobretot d'espais i entitats amb les que col·laboreu, el que també sorprèn positivament o bueno, crida l'atenció és que també esteu treballant amb gent, bueno, amb gent molt diversa, no? O sigui, tant pots heu fet coses a centres socials ocupats com pot ser a universitats o escoles o ateneus més en la vostra línia, no? I a vegades això és el que troba a faltar moltes històries, diguem, del no només del moviment llibertari, sinó de bueno, tot el que intenta buscar una alternativa, no? Que a vegades es queda una mica només amb el propi circuit o ja món. Bueno, nosaltres sempre hem intentat no quedar-nos en el circuit, eh? Sempre hem intentat sortir una mica del circuit, no? Llavors, pues no... on trobem una mica d'afinitat o un forat, uh-huh, allí entrem, no? I llavors, pues, bueno, no tenim cap problema de negociar depèn a quin puesto, no? Per exemple, ara l'exposició que presentarem la presentarem a la residència d'investigadors, és, teòricament és el CSIC, el que n'hi ha sota és el CSIC, la Servei, no? Internacional. Llavors, però bueno, dintre del CSIC tenim gent afinitària, no? I d'una o altra manera és per això que ho fem allí, no? Si no tinguéssim gent afinitària allí, pues segurament no aniríem, no? Però a part és que buscàvem un lloc cèntric que ens donés, bueno, que ens permetés poder presentar-la, no? Un cop estigui presentada, pues ja tenim aparaulat el centre cívic del Poble Sec i alguns altres puestos que segur que anirà, no? Perquè el que volem és que rodi. Mm-hmm. Perfecte, doncs va, posem una altra cançó, així anem alternant una miqueta. I ara jo crec que aquesta sí que podrà sonar, i també és del Ramon Munts, que és aquest company ateneista vostre, Los Refugiados del 39, del 39. I ja ho sabeu, recordem que hi ha la pàgina en la secció que teniu d'Expos Mediateca, podeu consultar les exposicions que vosaltres teniu, i a part una secció d'una part de Mediateca on la gent pot escoltar i descarregar-se aquests àudios que anem ficant avui. Vinga, Los Refugiados del 39. Bueno, aquest era el Ramon Munts, no?, que t'atenéis amb aquesta cançó, Los Refugiados del 39. Ara anàvem comentant amb el Manel que, com us hem dit abans, aquí tenen un passat contrabandístic també, la gent de la Tenen Enciclopèdia Popular, i feien un programa durant un temps molt interessant, que és de la memòria silenciada, no?, podem recordar-lo, sí, perquè és una experiència interessant. Sí, fèiem... bueno, anem a estar uns quants anys en el Dolf Castanyos i el Xavier Díez, i sempre portàvem el convidat d'història, i bueno, anem a estar... Havíem portat aquí a la Belpaz, havíem portat a l'avi de la ministra, com es deia aquell? El Chacón. Sí, a l'avi, el anem portar aquí. A l'avi de... com es deia? Ah, no surt el nom, ja te'l diré després. Sí, a l'avi el anem portar aquí una vegada, i va ser el més canyero de tots els que hem portat, l'hombre de la FAI que volia, que demanava les barricades. Bueno, hem portat a bastanta gent, a l'Amorós també n'hem portat el Federico Arcos del Canadà, n'hem portat a bastanta gent, ara no me'n recordo quin hem portat més o menys a tot, el José María Núñez n'hem portat una vegada, el cineasta portugués, no? La Marianne de Rodi Ibérico, sempre portàvem un convidat, i bueno, buscàvem gent que pogués aportar alguna cosa al debat, no? I bueno, va ser uns anys, bueno, que anem passar bé. Tots els dissabtes fèiem un en directe i un en diferit, aprofitàvem per fer algun en diferit perquè pel dia que fallàvem, i bueno, va ser una experiència interessant i maca. El que passa que, bueno, com tot, pues, era un període en què, bueno, creiem, bueno, i continuem creient, no?, que la ràdio s'escolta més que en una conferència i aquestes històries. El que passa que l'esforç era molt gran, no?, perquè, per exemple, el Xavier baixava cada dissabte, l'únic baixava cada dissabte de Girona, i després a les 10 de la nit tenia que tornar a pujar, les bronques familiars que tenia, en fi, coses d'estes, no?, i bueno, jo és l'únic dia de festa que tinc a la setmana, és el dissabte, o sigui, era l'únic dia per desconnectar una mica, no? Llavors era una mica dur, no? I a poc a poc es van apagant, però bueno, hi queda el llegat, no? Sí, bueno, estan les cintes por ahí que són retrobables, estan una mica amagades, però igual es poden retrobar, no? Ara si anem a veure, que nosaltres ens ficarem com a objectiu aquest propera temporada, doncs intentar recuperar alguna cosa, ja que tenim aquesta eina que es diu podcast a l'emissora, i en una secció anem posant, doncs, material d'altres emissores, que va fent gent i que ens ho envia, doncs poder recuperar alguna cosa, perquè si algú tenen, no, els programes que fèieu és que eren atemporals, no parlar-se potser de l'actualitat setmanal, diguem, més immediata, doncs, sinó de parlar, doncs, això, de recuperar una memòria... Història, no, però pues, van haver-hi debats força interessants, no? Sobre, jo què sé, sobre el maig del 37, o sobre les barricades del 19, o sobre, jo què sé, Pi Margall. Van haver-hi debats força interessants, no? Sobre el mateix de Rodi Ibérico, va ser interessant. En fi, va ser jo crec que va ser un programa enriquidor. Bueno, pues, potser algun dia tindrem una sorpresa i podem recuperar, pues, part d'aquest material. Bueno, ja parlant més del present, doncs, teniu alguna activitat de cara ara o després de l'estiu, si programada? Perquè fa poc deies que havíeu organitzat alguna cosa, també fa poquet, però no sé si també teniu ara previst... Si per bueno, ara estem molt centrats en això de la premsa, de l'exposició, que serà, quan, com aquell que diu, quan tornem de l'estiu, el 6 d'octubre està aquí mateix. A part de que, bueno, mentre duri l'exposició hauran conferències, estan convidats en principi Octavio Alberola, que vindrà amb la seva companya, també està convidat Luis Andresedo, i en fi, prepararem almenys un parell o tres de debats sobre el que va significar aquell període del 39 al 75, no? I després ja estem pensant en la setmana tràgica, el centenari que ara s'acosta de la setmana tràgica, no? Que serà el 2009, i que, bueno, que hi ha molta gent que està preparant coses, no? Nosaltres en principi ens hem compromès a preparar un butlletí sobre la setmana tràgica i Ferrer i Guàrdia, naturalment, sense deixar-lo a banda, sobre la pedagogia i el per què el van assassinar, perquè va ser un assassinat, i això és el principal. Però bueno, després també està el de Repensar Barcelona, que és com aquell que diu quasi una secció de l'Ateneu, no és que és, molta gent de l'Ateneu participa allí directament, i bueno, i tot el que vagi sortint de nou, no? I el dia a dia, el quotidià, dia a dia de la catalogació, que tot això no es veu mai, que és un treball sòrdid que ningú mai reconeix. I bueno, però el principal objectiu nostre és recuperar aquest any, el que queda d'any, que quedi clar si aconseguim o no diguem un nou espai al centre de Barcelona, i aquí, a partir d'aquí, serà quan tenim que orientar la nostra, les nostres activitats bueno, en funció d'això, no? Del nou espai, si el tindrem, o com el tindrem, com arribarem amb ell, en fi, les pequeñas lluites i misèries de cada dia. I poder retornar al vostre barri, no? Que són... Exacte. No, no teníem que haver sortit mai. Precisament, d'una forma o altra, més o menys, hi vau retornant, i que fos tu fa una setmana en les festes populars del Raval, que era la sisena edició, i que tornaven a sortir al carrer, en aquesta plaça que hi ha els bombers de Drassanes, i que ja nosaltres vam explicar diumenge passat, i també ho vam estar explicant allà en directe, que ja hi ha una activitat que bueno, ja no és el primer any que es fa, i que de fet va tenint cada cop més èxit i queda i molt afinançada, que és la ruta llibertària pel Raval, que es fa, no? Que abans has apuntat, i que la realitzes tu. Llavors no sé si vols comentar alguna cosa. Jo, per exemple, no he pogut anar mai, perquè clar, estem allà fent la ràdio i liats, i sempre et queden les ganes de poder-la fer. Bueno, sempre és... Bueno, sempre és molt improvisada, perquè mai passem pels mateixos puestos, però bueno, cada dia sempre és diferent, no? I llavors, pues, bueno, jo crec que això, la gent que va participar, la que té que opinar, no? Jo m'ho passo molt bé, i recordant i veient, perquè a vegades quan passo jo pels carrers sol vaig pensant, però clar, no li puc explicar a ningú aquí passava esto i aquí passava l'altre, però bueno, això ho hem fet ja durant molts anys. Això ho hem començat a fer el 80 i pico en els alemans, precisament la gent que venia de fora dels alemans, hi havia un grup que es deia Tàndem, i nosaltres hem començat amb ells fent-ho, i des d'aleshores ho hem fet, no? Però no anàveu en Tàndem amb la bici? No, en Tàndem no, era un grup que es deia Tàndem, que no sé si encara existeix o què, perquè portaven universitaris a Barcelona i ho fèiem amb ells, no? El que passa que aleshores era quan estàvem a la Casa Caritat, fèiem un altre recorregut, i bueno, i li fèiem, i tots, perquè este que he dit també, que en aquell moment a l'Ateneu teníem gent, teníem més de 100 avis que havien estat a les columnes de confederals, no? I la idea surt a partir d'aquí, no? Perquè a l'Ateneu sempre havia algun avi, el Turón o el germà Riera o algun altre, en fi, sempre havia algun que les explicava batalletes, no? I els alemans quedaven encantats, no? Tant de Barcelona com de, bueno, el que fos, no? De les batalles de l'Ebro i aquestes coses, no? I els alemans quedaven al·lucinats, no? I després jo els acompanyava pels carrers de Barcelona, i això va començar d'esta manera, no? Perquè bueno, allí es trobaven gent de les columnes confederals pràcticament tota, i alguna columna d'Esquerra Republicana, però bueno, la majoria eren de la Durruti o de la Roja i Negra, però és que teníem teníem una brigada sencera, més de 100 socis, de ja no queda cap. Clar, els anys van passant. Bueno, la gent no ho sap molts cops, molta gent pues, nova que va viure al Raval o que hi passa temps allà, i és un barri pues, això, ric en històries que van passar a la Guerra Civil i abans, i molt lligades al monarquista, no? I que ho feu durant les festes populars, pues, bueno, també té el seu valor, i està de tant d'au, bueno, si l'any que ve ho feu. Sí, a més aquest any era força gent, no? Força gent, força important, perquè eren 20 i pico, Així com l'any passat, no sé si arribàvem a 10, però bueno, segurament la propaganda va arribar tard o el que sigui. Aquest any hi havia 20 i pico, no m'ho esperava pas, no? Bueno, nosaltres vam entrevistar algú que també havia anat com a participant, i repetien de l'any passat, i ja ho deien, l'any anterior els havia agradat, doncs tornaven, i tornaven amb més gent. I llavors, bueno, és el que passa, no? Amb les coses, quan la gent li agrada, doncs porta més gent i ho diu. L'any que ve amb bus, no? Que haurem de llogar amb bus. Tindrem que anar al megàfono. Molt bé, doncs bueno, precisament parlant de les festes del Raval, sapigueu que amb la ràdio vam estar allà matent i gravant entrevistes, i part, sobretot la part que és gravada, que no va poder sortir en directe en streaming, pues ja està penjada a la web. Aneu a contrabanda.org i a la secció podcast, i allà veureu especials i monogràfics Contrabanda, i si no, ja directament des de l'inici pues podeu escoltar i descarregar-vos això, a part del que es va gravar. Entre altres coses, hi ha una entrevista al Manel i també a participants en aquesta ruta, i després altres col·lectius, l'Ateneu Llibertat del Casc Antic, a la gent de la Coordinadora contra l'Expropiació del Raval, Ruïna Amàlia, etc, etc. Tot això a contrabanda.org. Pues va, posarem una altra cançó, aquest cop no és de la pàgina de l'Ateneu Enciclopèdia Popular, sinó d'aquesta cosa que estàvem comentant abans, de l'escorxador, d'aquesta gent de la Cerdanyola, i proposarem una cançó que té una mica a veure amb això que hem estat parlant. Es diu Barcelona, i bueno, pues la tarda aquesta Barcelona que ens toca patir, ens agradi o no. Armar a Trago Manormada, es diu el grup. Trago Manormada. Barcelona, posa't guapa, que l'Antònia surt al mercat. Anem junts al Mare Magnum, Barcelona, vora del mar. Barcelona, una ciutat d'aigua, aigua com la del Llobregat. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Ciutat sostenible i verda, on no hi ha repressió policial. Bueno, bueno, sembla que aquí toquetejant per internet hem tingut un problemeta i, bueno, disculpeu, però ara recuperarem aquesta cançó dels de Trauco Mano Armada, o almenys això intentarem, si no. 93-317-7366. Recordeu que això és una ràdio lliure, no comercial de Barcelona, amb tot el que això implica. Nosaltres no som professionals i pues, fem el que podem. Si ens truqueu avui, pues, bueno, intentarem fer-vos d'alguna forma pues, alguna ofrenda, que també podria l'Ateneu també fer alguna petita ofrenda, si truca algú o no. Tenim alguna cosa, pues, alguna revista de l'Ateneu, alguna cosa que teníem. Sí. Ja us ho faríem arribar. Vale, disculpeu això, que us hem tret la cançó aquí a mitges. Si venen per l'Ateneu tindran una revista de premi. Per exemple. Per exemple. Com la podem aconseguir la gent? Igualment, des de si jo faig temps, la revista de l'Ateneu. La revista de l'Ateneu és gratuïta, no se li cobra a ningú, és simplement passar per l'Ateneu o passar per... Hi ha, per exemple, el local T, o sigui, agafar-la i ja està. Hi ha jocs de distribució a l'espai obert, es deixen de tant en tant, desapareixen, portem més, desapareixen, així va. Mm-hmm. I després també, si algú vol repartir-la o tenir-la en el seu local, pot contactar amb vosaltres, no? Si ens interessaria. Teniu un mail, un correu, on poder... Tenim el correu, enciclopèdic@yahoo.es, no? Molt bé, doncs bueno, ara que m'han deixat així una miqueta de temps, ja us podem tornar a fer aquesta cançó. Barcelona. Però sí que s'ha de preocupar de tot, perquè res del que passa als ciutadans de Barcelona ens és aliè. Barcelona, posa't guapa, que l'Antònia surt al mercat. Anem junts al Mare Magnum, Barcelona, vora del mar. Barcelona, una ciutat d'aigua, aigua com la del Llobregat. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Barcelona, jo t'estimo, visca en Pasqual Maragall. Ciutat sostenible i verda, on no hi ha repressió policial. We'll be right back. l'hora de recollir l'herència dels alcaldes que m'han precedit i revelar novament el clau cap a una Barcelona social. Ràdio, fotografia, cooperativisme, salut, informàtica, vídeo, llenguatge de sordos. Tot això i molt més del 15 de juny al 30 de juliol. Entra en unilliure.sans.org. Per una universitat lliure i col·laborativa, fugint dels lligams entre empreses i institucions que impedeixen el desenvolupament lliure d'idees. Per una universitat lliure. Bueno, que hem d'escoltar després de la cançó de Barcelona una cunya sobre la Universitat Lliure d'estiu, que s'ha realitzat, bueno, s'està realitzant aquest estiu a Barcelona, especialment als barris de Sants i Poblenou, que bueno, en certa forma enllà s'ha intentat recuperar una mica també tradició això d'una mica pues, d'educació popular i no elitista que abans comentava el Manel. Aquesta iniciativa s'ha fet sobretot des de certs centres socials i espais alliberats de Sants, com el Centre Ateneu Llibertari de Sants o el Centre Social Ocupat Can Vies, el Centre Social de Sants, etc. I fan una sèrie doncs, de cursos més o menys pràctics, no?, sobre diferents coses com poden ser doncs, bueno, eines informàtiques, més qüestions més de teatre, de, fins i tot de talls culinaris, de cuina o d'aprenentatge de llengües. Per informar-vos aneu a unilliure.sans.org, unilliure.sans.org. Per exemple, aquesta propera setmana, el divendres 25, n'hi ha una a l'Ateneu Llibertari de Sants a les 6, que és Eines per treballar cooperativament. I el dies 26 i 27, al cap de setmana, hi ha el taller sobre teatre de l'oprimit, que és de 10 del matí a 8 del vespre al Centre Social de Can Vies, d'allà a Jocs Florals, a Jocs Florals de Sants. I després també a Poblenou, com us deia, hi ha un altre espai, que és la Teixidora, on també estan fent diferents tallers de cuina, de vinculatge sexual, teoria política, psicologia social, una mica de tot. Pues això, Teixidora, que està al carrer Maria Aguiló 35. I per saber detalls dels cursos i quins estan plens i quins us podeu inscriure, unilliure.sans.org. Bueno, doncs són les 8 i 25, nosaltres ja encarem la part final del programa, i ara aprofitant que tenim aquí a dos ateneistes, pues, crec que està bé pues, que anem recordant el tema de bueno, la campanya que esteu realitzant per demanar pues, perquè la gent recolzi i signi aquesta demanda de recuperació del patrimoni històric de l'Ateneu, no? Que, bueno, si vols pots recordar-ho, comentar sí, més. Bueno, que la gent entri a la pàgina web i signi, no? També la Emily també ho pot recordar. No, el bo és que la gent, quan més recolzament tinguem, més fàcil després és parlar amb l'administració, no? Perquè a l'última hora, aquí n'hi ha dues opcions, o aconsegueixes els 35.000, bueno, potser no tant, els 10.000 socis, que avui en dia és pràcticament molt difícil, una entitat com la nostra, o tens que pactar, tens que lluitar-t'ho amb l'administració, que vegin la necessitat, convèncer l'administració de que tindrà un espai social al centre de Barcelona, com és en aquest el cas, no? I bueno, i quan més gent ens recolzi, pues més força tindrem. Mm-hmm. I bueno, per això animo la gent a que entri a la pàgina web i signi. I, bueno, i no solament això, sinó que li passin a algun col·lega perquè també ho faci. Sí, en realitat és fàcil, però a vegades costa molt. La mandra, o bueno, ja ho faré més tard, o bueno, o un ja està cansat de signar per tot. També, bueno, aquí entra el joc aquest del món en què vivim, no? Bueno, no costa res, i bueno, ja el propi fet pues, que la gent ho sàpiga, de donar veu i que la gent ho pues, conegui, que això ha estat així, pues, és important, no? I l'altre dia no sé qui li explicava precisament el que treballa el CCB, li explicava la història, no? De que vosaltres havíeu estat allà a la Casa de la Caritat, que la gent no ho sap, això. Clar, no ho coneix. Ja no I el propi fet, com a mínim, de saber-ho, de dir, ostres, ah, pues, abans del CCB hi havia una altra entitat i se'ls va haver de fer fons, però és, clar, ja és molt, pensem, no? Pensem, quan nosaltres entrem a la Casa de Caritat, és en un moment en què el director de la Casa de Caritat, allí estaven les quinieles, el butlletí oficial de la província i nosaltres, no? I la iglesia. I el director de la casa era el falangista que tot tots eren falangistes. O sigui, en l'any 79 el director de la casa era un falangista reconegut, ja no recordo el nom, però vull dir, tothom que treballava allí, o el 80% procedia, tenia el carnet de Falange en l'any en plena transició democràtica, no? I bueno, no va ser fàcil, eh? No era fàcil estar allí dintre i anar creant espai, no? Allí anem, sobretot als anys 90, anem crea que quan al final dels 80-90 anem crear un oasis, era increïble, no? Perquè es donaven situacions, allí es feien obres de teatre, d'allí surt la Fura dels Baus, que eren, que es deien Tucutric, i era un grup de teatre, bueno, alternatiu, xavals que anaven en bicicleta d'una roda d'aquelles, donant voltes per allí, no? Però allí un mejunje de gent, no? Una important, interessant, no? I allí es va crear un bon ambient, no? Perquè a més de diferents procedències, no? Tothom era molt diferent, però a l'espai els donava l'ocasió d'entendre's. I bueno, va ser uns anys molt enriquidors. Uh-huh. A més, bueno, vau viure també ja a l'inici de tota la transformació que s'estava fent al Raval i en aquella zona en especial, no? La construcció, sí, del MACBA, la construcció del MACBA, del CCCB i de la universitat aquella, clar, aquesta va ser Ramon Llull, no, la Ramon Llull, la que, uh-huh, està allí. Tot això ho anem viure, bueno, plenament, no? Anem a estar allí fins l'últim moment, perquè lluitant, anem sortir del 96, no? 96 anem sortir de Casa Caritat i bueno, lluitant fins a l'últim moment, no? Però clar, en aquell moment jo era el més jovenet de l'Ateneu també, no? I diguem, teníem la columna d'Urruti, però la columna d'Urruti anava fent velleta i cada vegada perdíem forces i bueno, va ser molt dur, no? Perquè bueno, fins que no va haver-hi un canvi generacional una mica han tardat uns anys, no? Molt bé, bueno, doncs si us sembla, bueno, ja ara ens ficarem a fer una miqueta d'agenda ja per acabar el programa i recordar algunes coses, alguns actes que han estat aquest cap de setmana, però per acabar ja amb el tema, pues bueno, que hem estat parlant avui molt de recuperació i memòria històrica, de tot el que significa l'Ateneu en Ciutat Popular i que a vegades va molt lligat també a la guerra, no? La recuperació de tot el que va ser la guerra civil, pues ficarem una cançó que jo vaig poder escoltar ahir en directe dels Doctor Calypso, una cançó bastant mítica, que és Brigadistes Internacionals, que bueno, intenta retre homenatge, pues, a tota aquesta gent que va venir de fora a lluitar contra el feixisme, molts d'ells llibertaris, però no tots, i que bueno, els cops pues, s'ha oblidat pues, tot el que van fer. Doncs ahir van estar tocant aquesta gent, els Doctor Calypso, al Poble Sec, no sé si més d'una dècada després d'haver-ho fet per últim cop a les festes majors. I bueno, per molts, almenys per gent de la meva generació, que potser quan eren molt jovenets pues, vam créixer, un dels grups que més vam créixer quan l'ESCA va explotar en aquesta ciutat, doncs segurament si hi ha un grup que va representar tot aquest auge d'aquesta música va ser els Doctor Calypso, juntament amb els ESCA Català. I ahir va ser graciós pues, estar allà a dalt de la muntanya de Montjuïc, en el camp del Poble Sec, pues, veient ahir joventut realment molt jove que puja i que ja comença a sortir de festa, però també pues, gent, bueno, d'això, de la nostra generació, dels que vam néixer a finals dels 70 i potser alguns més grans i tots, pues, ahir recuperant aquest grup que últimament no es prodiga molt. Nosaltres anem a estar un dia abans, no? El divendres anem a estar a la... Ah, després del Poble Sec. Sí, a la festa del Poble Sec al camp, a dalt. Ah, sí? Perquè hi havia un grup valencià, no, uh-huh, recordo el nom, però havia un grup valencià per allí tocant. Bueno, és un barri amb una bona tradició i que està bé, pues, que ni que sigui un cop a l'any es pugui recuperar espais com el camp de futbol per la gent els disfruti, no? Pues va, escoltarem els Doctor Calypso, que això van estar ahí tocant, juntament els Jaleo Real, que és un grup més de rumbeta i d'aquests estils que es porten ara. Brigadistes Internacionals. Pues dedicat a tota la gent que ha estat a l'Ateneu i ha format part història d'ell. Entra, eh? Ui, a veure si... Sí que la podem ficar avui, realment. Ho ha de salir a tot contra nosaltres. quanta origine ci pare, se per forza sta la pretesa non va da. Bueno, aquests eren els Calypso, amb aquesta cançó Brigadistes Internacionals. Que per cert, els Calypso han tret ara un disc recopilatori de la seva primera maqueta i els dos primers àlbums, i una mica per recordar els ja no sé si 15 anys d'història que porten aquesta gent. Bueno, doncs ara el Manel ens volia recordar una cosa, no? Una activitat, un... No, sobre... que has parlat abans de la Universitat Lliure, d'estiu. I no sé quin dia és, però està... Ho he vist per internet i aquestes coses... I és el projecte dels alemans, el nou projecte dels alemans, dels Horses to Wassers, que crec que la setmana que ve o l'altra estarà per aquí a Barcelona i presentaran aquest nou projecte del projecte A, no? Exactament, jo no el conec en profunditat, però sí és una espècie de... tenen com una masia a Alemanya, no sabia dir-te on, la ciutat. És una espècie de masia on tu participes com a... pots participar en diners, pots participar com si fos accionista i aquestes coses, no? Però sobretot està enfocat per dos aspectes, no? Una de les coses és el que sempre ens han reivindicat molts abueletes de l'anarquisme, no? Que és com un geriàtric per l'anarquisme, pels militants llibertaris, i després una part de com tenia Aymara antigament, no? Una part per una col·lectivització, no? I és una idea molt semblant a això, certament suposo que el dia que vingui ell ens ho acabarà d'explicar millor, però va por ahí los tiros, no? Tenen ja, això ja està funcionant a Alemanya. És una cooperativa, no? És una espècie de cooperativa en la qual tu tens com accions i al moment que les vols retirar, les retires, o sigui, perquè necessiten calés per poder mantindre aquesta història, no? Però en la qual és per ajudar els vells militants, una mica és per ajudar els vells militants que ja... Bueno, com aquí l'Abel Paz moltes vegades, o la Concha Pérez, fa uns anys ens reivindicaven aquestes històries, no? Que notaven a faltar un geriàtric llibertari, no? Com aquell que diu, un lloc on trobar-se ells en condicions, no? Que això va existir a França durant 40 anys o 30 i pico d'anys, no? A França ho tenia, la CNT a França, no? Que era Aimare. I bueno, i els alemans ho estan, ja porten crec que un parell d'anys o tres impulsant aquesta idea, i que ja està funcionant, i que, bueno, Horst vindrà, no sé quin dia és, no sé exactament el dia, però es pot consultar per internet, suposo que sortirà, jo ho he vist, ens diran exactament quin dia és. Si sí, pots, si pots acordar el nom de la persona, és per... Horst, esto va a ser projectar, i bueno, sé que ve a l'espai obert, però el dia no el recordo, a final de mes, a final d'aquest mes, Bueno, pues una cosa que podeu fer, per exemple, és anar mirant la web de l'Espai Obert, i allà pues, sempre van dient les activitats que faran. Sí, bueno, és, crec que és força interessant, això. Una cosa... Mira, aquí veia, no sé si pot ser això, que faran... Bueno, si no, aneu a això, aneu a l'Espai Obert i a la web que ells tenen, i allà pues, segurament us ho aniran anunciant. Lligat, bueno, no sé si lligat amb això, però bueno, també unes jornades interessants que celebren aquest cap de setmana que ve. Són sobre la llibera, es diu així amb un nom una mica pompós, Jornades per l'alliberament de la Terra, i també en un ambient rural pues, es intentarà debatir sobre qüestions com la tan ara mencionada crisi ambiental, o també pues, històries de projectes d'autogestió de la salut i de l'alimentació, i parla força doncs, sobre el que en principi anàvem a parlar avui i que ho emplacem a setembre, que és sobre a tot el tema dels transgènics i tots els moviments antitransgènics que hi ha. Pues, tot això es celebrarà aquest proper cap de setmana, des del dia 25 fins al 27 de juliol, a Lleida, un poble que es diu Clua de Meià, i bueno, en principi tot això és gratuït. Començarà a les 7 del divendres 25 i fins al diumenge, que acabarà amb una paella popular a les 10 i després pues, amb una valoració de les jornades. Si voleu saber més informació pues, bueno, suposo que deuen tenir una web aquesta gent, i ja us podeu informar, però podeu buscar això, Jornades per la Llibre de la Terra, Clua de Meià, a Lleida, i allà us podeu informar. Tenen una... aquí ja veiem la pàgina, que és alliberamentterra.blogspot.com, alliberament amb T, terra.blogspot.com. I bueno, va, doncs fiquem-nos una mica més de musiqueta. Us ficarem un altre personatge que vam escoltar aquests dies a Poble Sec ahir, que és el Doctor Fargo, que és un cantautor molt, molt graciós, que hi anava acompanyat d'un altre personatge, d'una altra guitarra. Acostuma a estar molts cops a l'Astrolabi, que és aquest dels pocs bars que queden amb música en directe a aquesta ciutat, a Gràcia, al carrer Martínez de la Rosa, i on, per exemple, a vegades podeu trobar el Beto Stoker o el Sobrino del Diablo, doncs un altre dels personatges que van allà és el Doctor Fargo. I ahir estava allà al carrer Blai, davant d'una bodegueta que acostuma a celebrar concerts per festes, i bueno, la veritat és que era bastant divertit el seu rotllo, i cantautor punk quasi electrònico. Pues va, escoltarem la cançó que va tocar ahir, Esteban Derín Gutiérrez Sala. Se levanta y se planta ante el espejo, y mientras frunce el entrecejo va y se suelta una somanta de improperios y de insultos, desde lerdo hasta inculto, sin dejarse en el camino joyas como lechuguino, come argollas cebollino, botaráteme a pilas que te cantan las axilas, hijo puta y cabrón. Y cuando ya se ha dicho todo, no hay insulto ni hay apodo que le pueda derribar, y entonces se va a trabajar. Una vez en el trabajo hay quien le llama escarabajo, y aunque él se lo curra mucho, siempre hay quien le llama chucho, y la grada le abuchea, se le mofa y pitorrea. Corre un poco, figurín, que te pesa el banderín. Si yo no me quiero hoy, ¿quién me va a querer mañana? Si yo no me quiero hoy, ¿quién me va a querer mañana? Si yo no me quiero hoy, ¿quién me va? Reanudado todos los partidos le reciben con silbidos, se le obsequia con regalos, desde euros hasta palos, y aunque Esteban se hace el sueco, se le va abriendo un hueco en el centro de la estima, y esto canta aunque no tenga rima. Si yo no me quiero hoy, ¿quién me va a querer mañana? Si yo no me quiero hoy, ¿quién me va a querer mañana? Si yo no me quiero hoy, ¿quién me va a querer mañana? El Linier se prepara un buen bistec, mientras cena pone el gol a gol. Dicen que el fuera de juego aquel no era, toda la culpa fue de Bueno, aquest era el Doctor Fargo amb les seves receptes musicals divertides. Ahir cantava una cançó sobre l'IKEA, que es deia IKEA, que era molt divertida, la veritat. Bueno, doncs alguna coseta més que es volíem anunciar, ja per anar finalitzant. Una escola d'estiu que organitzen diferents entitats, algunes d'elles associacions que hi ha aquí a Ciutat Vella, us vam apuntar fa alguna setmana, és l'escola d'estiu que es fa a La Plana. Aquest és un lloc bastant peculiar, que es troba allà al Bages, molt a prop de Cal Cases, que és aquesta cooperativa d'habitatge que us hem parlat diverses vegades i on vam estar a favor de creixement. Doncs ahir com a veïns tenen l'escola de la Plana, i on fan ara una escola d'estiu aquest cap de setmana. Això organitza la gent de RAI, d'aquí de Santa Caterina, amb la Fundació Desenvolupament Comunitari, So de Pau, Xarxa d'Enllaç en Palestina, Siemen, i la pròpia fundació d'allà a La Plana. Comença el divendres 25 i és fins al dia 27. Llavors, pues, per informar-vos, ara tampoc us direm tot el que fan, el millor que veu fer a la web d'alguna d'aquesta gent, o de Desenvolupament Comunitari o de RAI. Aquest any el tema és l'energia i els recursos com a factors geopolítics i geoestratègics a la Mediterrània. Toma. I després una altra cosa més apropet, és un acte que faran gent de la Barceloneta, que ens ho van enviar perquè ho comentéssim. Ja sabeu que bueno, la Barceloneta és un barri de Ciutat Vella que ara mateix es troba pues, bastant aixecat pel pla d'ascensors, que bueno, és una excusa més per reformar aquest barri, solament un dels últims bastions de Ciutat Vella, on encara pues, gent de tota la vida més o menys pot tenir el seu espai, però que amb el nou pla de participació, en el nou pla de reforma del barri teòricament participatiu que s'està fent des de l'Ajuntament, pues els veïns van per allà. I sobretot des de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Hòstia i la plataforma d'afectats per aquest pla, pues van realitzar una sèrie d'activitats per denunciar això. Aquest proper cap de setmana hi ha un altre, que és el dissabte 26, a les 12, hi ha una cacerolada davant d'un espai que han fet bastant curiós, davant de la platja. L'altre dia veia com estaven a punt de muntar, que és una mena de container on volen crear un espai de participació. No sé bueno, també quin sentit té de participació a l'Ajuntament, però on els veïns pues, d'alguna forma dius posar la seva opinió sobre aquest pla del barri, no? Llavors la gent d'aquestes plataformes pues, es reunirà ja per fer una cacerolada el dissabte 26 a partir de les 12 en lo que és, davant del que s'anomena el forat de la participació del passeig Joan Borbó número 11, que és aquest passeig que porta allà a la platja de la Barceloneta. I bueno, pues, això, que ho sapigueu, que estaran allà fent dandole a la cacerola. Bueno, després un altre concert que jo no us explicaré perquè jo no estaré aquí el proper diumenge, però sí l'Eduardo Amores Tijeras, són un dels nostres grups preferits que venen des de França, que porten molts anys donant-li canya al drum and bass des de Lió, i no només amb un sentit musical sinó també amb tot amb un contingut polític. Són la gent de Hightone i la veritat és que no es prodiguen molt aquí i menys tocant gratis com ho faran aquest cap de setmana, per si us volíem anunciar. Serà el dijous 24 al camp dels Escolapis a Terrassa, i bueno, és dins d'una sèrie de concerts que faran a un lloc que es diu La Terrasseta. Això està a Can Colapi, Terrassa, i ja us diem que és gratuït. Aquest proper dijous qui, pues, qui tocarà seran els Saiton. I bueno, pues, el grup que ara escoltarem, i amb el que ja anirem a poc a poc finalitzant. Saiton, Ramon Bas, de Salion. Aprofitem per dir-vos algunes notícies. El nostre company Mahara Perroker ens comentava aquests dies que ell també va haver d'anul·lar el seu concert, igual que les festes del Raval, el seu concert que feia davant de l'antiga fàbrica de l'Anís del Món a Badalona, que va ser el passat dissabte, però que els perroquianos no es preocupin, que tornarà a actuar. Desplaça la data cap al 15 d'agost a les 10 del vespre i al mateix lloc davant l'Anís del Món, allà a la platja de Badalona, gratis. I com que no estaré la setmana que ve, ja us ho deia, i segurament durant un parell de cap de setmanes, també us volia comentar una festa, un concert interessant, perquè un dels grups preferits dels Majares, que són els Aviador Do, el grup que va tocar per primer cop música electrònica en aquest país, des de Madrid, i estaran tocant amb varia gent, entre altres el Miqui Puig, a l'Hospitalet de l'Infant, a un festival que es fa durant la festa major, que es diu Palfest, del 7 al 10 d'agost, allà a l'Hospitalet de l'Infant, a la platja Punta del Riu, al costat del Club Nàutic, allà a Hospitalet, i Vandellós, serà graciós, i bueno, segurament jo em perdré, tot i les ganes, em perdré veure els Aviador Do tocant la cançó Nuclear, sí, davant de la central de Vandellós, però us recomanem que, si vosaltres podeu, no us ho perdeu. Thank you. I finalment dir-vos que avui, com tots els diumenges de juliol, segueixen les jam sessions a l'era lliure i gratuïtes de, que es fan a l'Espai Jove a l'Eixample, més conegut com a Casa Groga o Casa Droga. Sent a partir de les 8:30, gratuïtes, allà al carrer Marina Malibell, al barri del Fortpien, a l'Espai Jove de l'Eixample, tots els diumenges de juliol. Bueno, contrabandis, doncs ara sí que hem arribat al final del programa. Hem estat aquí des de les 7. Recordeu que això ho podreu escoltar, o potser ja ho esteu fent, descarregant-vos o des de majares.contrabanda.org, que és el blog del programa, o si no, la secció podcast de Contrabanda. I ja que parlem de la ràdio, pues, us recordem que hi ha un programa nou que ha arribat fa poc, que es diu El Naranjero, i que el podeu escoltar tots els dilluns, o sigui, demà mateix, a partir de les 11 i fins a les 12 de la nit. Un programa molt recomanable, que en certa forma parlen de coses de les que hem estat parlant avui. Doncs, bueno, amb això ens anem la setmana que ve. Us recordem el mail del programa, assemblemajares@gmail.com, el de la ràdio, contrabandafm@contrabanda.org. I els donem les gràcies a l'Emili i al Manel per haver vingut. Molt bé, sí, cap problema. Esperem anar-nos escoltant i veiem més, no? Per aquí. Sí, esperem que ens torneu a cridar i tornem a vindre, si un cas, quan presentem l'exposició. Per exemple. Per exemple, podem vindre i... Una bona excusa. O quan tinguem notícies d'un nou local, també serà bo aquell dia celebrar-ho ben celebrat. També quan hi hagi el documental, no?, de l'Ateneu. Esperem que, bueno, si s'està ahí gravant coses, pues que sigui una bona excusa per ahí. Exacte. No, llevar el testigo de l'Ateneu por todos sitios. Eso. Pues bueno, gracias por haber venido también, Emili. I bueno, a mi mentre anàvem parlant aquí amb el Manel abans de presentar el programa La Mora Silenciada, hem anat investigant i hem trobat a internet que estan penjats alguns MP3. Llavors, potser d'aquí un temps nosaltres els recuperarem i els penjarem perquè els pugui escoltar. I també us emplaçava que vosaltres també cotillegeu per internet, feu així una mica de feina de la recerca arqueològica i pugueu trobar aquests programes de La Memòria Silenciada. És tan fàcil com ficar en un buscador La Memòria Silenciada i Contrabanda o alguna cosa així. Sí, sí. Bueno, trobareu molts espais, jo m'he trobat molts espais que es diuen així. He trobat una... Es veu que a la televisió canària hi ha una sèrie de documentals sobre la Guerra Civil i la... Bueno, i sobre bueno, recuperació de memòria històrica, una sèrie de documentals de la televisió autonòmica canària que et porta el mateix nom. O sigui, les curiositats que trobes a vegades. Bueno, navegant. Pot passar, però... Passa. Passa. Bueno, doncs nosaltres tornem la setmana que ve, però no jo, sinó Eduardo Menos Tijeras, i ja ens tornareu a trobar els dos reunits pues, d'aquí força temps, ja a finals d'agost. I jo em volia marxar amb una cançó que li dedicarem... Bueno, em volia marxar amb la sintonia, perquè el que volia posar serà difícil, i donar-li una forta abraçada a una espècie de contrabandista majara petitet que ha aparegut aquests últims dies en el món, que es diu Liam, i que bueno, segurament potser quan aprengui a parlar, que esperem que sigui en poc temps, pues ja tenir-lo aquí balbuceando i gateando per aquests estudis, pues un petó per ell i també evidentment per l'Anna, que és quien se l'ha currado per estar aquí. Bueno, bon estiu a tots. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ah, venido. Yo... 91.4 del FM, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona.